یا جماعتوں کی شکل میں بھی، گروہ کی شکل میں بھی، اور الگ الگ بھی، تنہا بھی، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو اور پھر غور و فکر کرو، سوچو اور دھیان کرو. اور مطلب یہ ہے کہ تعصب، ضد اور انعاد کو چھوڑ کر انصاف کے ساتھ اللہ کے نام پر کھڑے ہو جاؤ. اور بہت سے آدمی مل کر بھی آپس میں تم بے شک مشورہ کر لو، اور اکیلے اکیلے بھی تنہائی کے اندر بھی غور کرو اور سوچو. یہ مل کر کے اس لیے کہ بہت سے عقل مند جب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جس بات میں غور کرتے ہیں تو صحیح بات نکل آتی ہے بھی. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے، اور اس میں بعض سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. تو اگر ایک کی رائے غلط ہوگی دوسرے کی رائے ٹھیک نکلے گی. اس لیے مشورے کا حکم اسی بنا پر دیا گیا کہ کئی دانا لوگ، کئی عقل مند لوگ جب مل کر بیٹھتے ہیں، جب وہ غور کرتے ہیں، آپس میں گفتگو ٹاک کرتے ہیں، تو جو صحیح بات ہوتی ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، پھر اس کو وہ اختیار کرنے میں کچھ دشواری نہیں ہوتی. تو اس لیے فرمایا کہ تم دو بھی، یعنی گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں بھی اس بات میں غور کرو، اور اکیلے اکیلے بھی، تنہائی کے اندر بھی سوچو اور غور کرو. لیکن تعصب اور انعاد سے برطرف ہو کر محض اللہ کے نام پر، یعنی اخلاص کے ساتھ اس بات کو سوچو اور غور کرو، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ فرمایا کہ تمہارا یہ ساتھی جو ہے یہ کوئی دیوانہ نہیں ہے. اس صاحب کا لفظ فرمایا گیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صاحب، دوسری جگہ بھی ہے وما صاحبکم علی الغیب بذنین، تمہارا یہ صاحب. صاحب کے لفظ کے استعمال سے یہ حقیقت سمجھانا مقصود ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ تمہارے جانے پہچانے ہوئے، کوئی باہر سے تھوڑی آئے. اور جیسا کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالی کا فرمان ہے فَلَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کیا تم اتنی عقل نہیں سمجھتے ہو؟ یہ سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے باخبر تھے، بچپن سے لے کر سن کہولت تک سارے حالات ان کے سامنے تھے. آپ کی دیانت، امانت، صداقت، آپ کی پاک دامنی، آپ کا فہم، آپ کی عقل مندی، یہ سب چیزیں ان کے سامنے تھیں. اور کبھی کسی کے ساتھ کوئی دھوکھا، فریب، کوئی کسی کو ستانے کی بات، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، اور کبھی غلط بیانی اور واقعہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی. یہ صاحب حکم کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اور آپ نے خطاب کر کے فرمایا تھا، 40 آدمی وہاں اکٹھے تھے، کہ لوگوں یہ بتلاؤ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری جانب سے دشمن آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے تو کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، ہمیشہ ہی آپ سچ بولتے ہیں، تو آپ کی بات تو سچی ہوگی. تو فرمایا کہ پھر میں تمہیں خدا کی گرفت سے اور اس کی پکڑ سے ڈرا رہا ہوں. اتنی بات کہنے سے پتھر مارنے شروع کر دیے اور بھاگنے لگے مشرک لوگ. تو یہ فرمایا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم گروہ در گروہ ہو کر اور اکیلے اکیلے بھی، کبھی شور شر کے اندر آدمی غور نہیں کر سکتا، علادگی میں آدمی غور کرے تو نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. تو ہر صورت کے اندر مجلس میں بیٹھ کر دو دو ہو کر ایک ایک ہو کر تنہائی کے اندر پھر تم غور و فکر کرو، تمہارا یہ صاحب جو ہے جس کی حالات سے تم اچھی طریقے سے باخبر ہو، یہ یقیناً کوئی دیوانہ نہیں ہے. ما بصاحبکم من جنہ، اس کو کوئی جنون نہیں ہو گیا، سودا نہیں ہو گیا، تم اس کے حالات سے پوری طرح باخبر ہو. خام خواہ یہ دیوانوں کی باتیں کرنے لگے جیسا تم کہتے ہو، یہ تو دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے، مجنون ہے، اور کبھی کوئی بات کہتے ہو کبھی کوئی بات کہتے ہو، تو انتہائی یعنی دل سوزی کے طریقے پر اور مخلصانہ طریقے پر ان لوگوں کو کہا کہ محض اللہ کے نام پر تعصب اور عناد کو چھوڑ کر ذرا غور کرو، مجمع کے اندر بھی اور تنہائی کے اندر بھی تمہارا یہ صاحب کو مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، اس کے حالات سے تم پوری طرح باخبر ہو. اور اس نے کبھی کسی معاملے کے اندر کسی سے ظلم و زیادتی نہیں کی، کبھی نفسانیت کی بات نہیں کی، خود غرضی کی بات نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ فریب نہیں دیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط بیانی نہیں کی، کبھی کسی کا حق تلف نہیں کیا. تو بتلاؤ کیا یہ باتیں جو یہ کہہ رہا ہے یہ دیوانوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں؟ جو علم و حکمت اور دانائی کے سمندر بہا رہا ہے کیا یہ پاگلوں کی باتیں ہوتی ہیں؟ ذرا غور تو کرو، کتنی تمہاری ضد اور عناد اور تعصب ہے کہ تم یہ بات کہتے ہو. اگر ذرا بھی غور کرو محض خدا کے لیے تعصب کے بغیر، نتیجہ یہی ہوگا تمہارا یہ صاحب مجنون نہیں ہے. دیکھو کوئی دیوانہ اور کوئی پاگل آدمی الیاذ باللہ کوئی ایسی حکمت کی اور ایسی دانائی کی باتیں بتلا سکتا ہے اور انسانوں کی ایسی خیرخواہی کر سکتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کو بہتری کا پروگرام بتلاتا ہو اور آخرت کے اندر بھی ان کی نجات اور فلاح کا پروگرام بتلائے، اور اپنی قوم کے ساتھ کتنی ہمدردی اور خیرخواہی کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی کا لائحہ عمل ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جو خطرناک مہلک خطرات ہیں ان سے آگاہ کرتا ہے، اور دلائل اور شواہد سے اور براہین سے وہ بات سمجھاتا ہے جو عقل اور نقل کے مطابق ہوتی ہے. کیا ایسے آدمی پاگل ہوتے ہیں؟ الیاذ باللہ. غور کی بات ہے، یہ یقیناً ایسی بات کرنا، خود ایسی بات کرنا کہ ایسے اشخاص کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مجنون ہیں اور شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں اور یہ فلاں ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ احمقوں کا کام ہی ہو سکتا ہے، نادانوں کا کام ہو سکتا ہے، کوئی عقل مند آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا. تو اس انداز میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو بھائی، تعصب سے برطرف ہو کر خدا کے لیے ذرا غور و فکر کرو. کسی طرح بھی تم غور و فکر کرو گے تمہیں یہ بات واضح ہوگی کہ تمہارا یہ صاحب جو تمہارا جانا پہچانا ہوا، اور مشرق لوگ قریش مکہ اقرار اور اعتراف کرتے تھے کہ یہ ہمارے درمیان بڑا شریف النسب اور بڑے سمجھ بوجھ والا انسان ہے، اور مشورے لیتے تھے، اس مشکلات میں مشورے لیتے تھے اور اس کے مشورے پر راضی ہوتے تھے. تو بھلا ایسا شخص دیوانہ ہے؟ تو یہ صاحب کے لفظ بولنے سے یہ اللہ نے اس میں حکمت رکھی ہے کہ وہ ساری باتوں سے باخبر تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی باہر سے آیا جس کے حالات سے باخبر نہ ہو لوگ. فرمایا نہیں ہے وہ مگر ڈر سنانے والا تمہیں سخت عذاب سے پہلے. وہ تو تمہیں جو سخت عذاب آنے والا ہے خدا کی جانب سے کافروں مشرکوں نافرمانوں نانجاروں پر، اس کے آنے سے پہلے ہی تم کو آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے. اور پھر ہے بھی وہ بے لوس، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے اس کے پیش نظر، جیسا کہ عام طور پر لوگوں میں ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے. ممبر بنتے ہیں، عہدے پر جاتے ہیں تو اپنا مفاد بھی ان کے پیش نظر ہوتا ہے. یہاں کوئی بات اپنے مفاد کی پیش نظر نہیں ہے، کوئی خود غرضی والی بات پیش نظر نہیں ہے. اللہ نے صاف صاف فرما دیا، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم. آپ کہہ دیجئے صاف، جو میں تم سے کوئی معاوضہ یا اجرت مانگوں وہ اپنے پاس ہی رکھو، میں ہرگز اس کو لینے کا حقدار نہیں ہوں. جو بھی میں تم سے طلب کروں ہرگز میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اپنے پاس ہی رکھو اس کو. مطلب یہ ہے کہ میں اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا تم سے. اور یہ بات تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان مشترک ہوتی ہے. ہر نبی نے یہ کہا، نبی بے لوس ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی معاوضہ انسان اس طلب نہیں کرتے، اور وہ یہی کہتے ہیں نجری اللہ علی اللہ، ہمارا اجر اور بدلہ اللہ کے ذمہ، ہماری جو بھی عمل ہے یا جو بھی کوشش ارسائی ہے، جو تبلیغ ہے، تعلیم ہے، جو عمل ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا، ہم تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے. تو یہ چیز بھی تمہارے لیے معنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک آدمی فیس مانگتا ہے، معاوضہ یا مزدوری طلب کرتا ہے تو وہاں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ نفسانیت اور خود غرضی سے بات کر رہا ہے، یہاں وہ بات بھی نہیں. اور یاد رکھو کہ ہمارا اجر اور بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے تم سے کوئی صلہ اور معاوضہ لینے کی، اللہ کے ذمہ ہے. اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ہے، میری سچائی اور نیت بھی اللہ کے سامنے ہے، تمہارا انکار اور رد اور تمہاری مخالفت اور تمام بدگوئی بھی خدا تعالی کے سامنے ہے. یہ بات بھی سمجھ لو. تنبیہ بھی کی گئی ہے، فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بے شک میرا پروردگار پھینک رہا ہے، یعنی ڈال رہا ہے حق، پھینکنے سے مراد ڈالنے سے مراد ہے حق اور سچے دین کو وہ نازل فرماتا ہے وحی کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، اور وہ تمام غیبوں کا اور تمام مخفی باتوں کا جاننے والا. یہ اوپر سے جو وحی الہی آتی ہے وہ بالکل یوں سمجھ لیں جیسا کہ بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور لوگوں کا فرض ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لیں. یہ حق کو نازل کرنے والا خدا تعالی ہے. اور قذف کا معنی پھینکنا اور ڈالنا بہیمانا بھی ہوتا ہے کہ باطل کے اوپر جب حق کو اللہ تعالی پھینکتا ہے تو باطل دب جاتا ہے، نیچے پھٹ جاتا ہے اور وہ ٹھہر نہیں سکتا. یہ بھی ہے، اس لحاظ سے بھی وہی الہی اور قرآن کریم کو اور اس دین اور شریعت کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس لحاظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ حق کو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، یعنی سچے دین، وہ تمام چیزوں کو جاننے والا، باطل ٹھہر نہیں سکتا. اور آپ کہہ دیجئے جا الحق کو، حق یعنی سچا دین آ چکا ہے، اور باطل کسی چیز کو نہ پیدا کرتا ہے نہ کسی چیز کو لوٹاتا ہے. یہ فرمایا. جس دن مکہ فتح ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں، ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کے ساتھ وہ جو بت تھے ان کو گراتے جاتے تھے نیچے، اور فرماتے تھے کہ یہ آیت بھی آپ کی زبان مبارک پر تھی، اور وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے والی چیز ہی ہوتی ہے. اور یہ آیت مبارک بھی آپ کی زبان پر جاری تھی، جاء الحق وما یبدل الباطل وما یعید. باطل نہ ابتدا کرتا ہے نہ اعادہ. اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابتداء تخلیق بھی اللہ نے کی ہے، کسی معبود باطل نے نہیں کی، ابتدائے تخلیق بھی اللہ نے کی ہے، باطل کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اعادہ بھی اللہ ہی کرے گا، اس میں بھی کسی معبود باطل کا کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر. تو باطل تو نہ ابتدا کرتا ہے نہ لوٹاتا ہے، وہ تو سب اللہ کے اختیار اور قبضے میں ہے. کائنات کو پیدا کرنا یہ حق کے ساتھ ہے، اور دوبارہ لوٹانا بھی یہ حق کے ساتھ ہی ہے. اس واسطے باطل کا کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر. تو اب جو لوگ باطل کو دخیل قرار دیتے ہیں وہ غلط کار ہیں، کہ وہ اللہ تعالی کے اس فعل کے ساتھ جو اس نے مخلوق کی ابتدا کی ہے پھر دوبارہ اعادہ کرے گا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، وہ غلط کار لوگ ہیں اور غلط لوگ ہیں. آگے یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، یعنی سمجھانے کے لیے مختلف عنوان اختیار کیے جاتے ہیں. ایک عنوان یہ بھی ہے تفہیم کا، آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر فرض کرو اگر میں بیکا ہوا ہوں تو اس بیکنے کا نقصان میری جان کو ہوگا. فَإِنَّمَا أَذِلُّ عَلَى نَفْسِي، اگر فرض کرو بالفرض اگر میں بیکا ہوا اس کا نقصان تو میرے نفس پر ہوگا، تمہاری اوپر تو اس کا کوئی وبال نہیں پڑے گا. اور سمجھ لو کہ اگر میں رائے رات پر ہوں، اور یقیناً ایسا ہے، فبما یوحی الی ربی، تو یہ اس کی برکت سے ہے جو اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ جھوٹا ہی کھڑا کیا ہوا ہے، غلط ہے، تو غلط کاری کا نتیجہ تو مجھے ہی بھگتنا پڑے گا، تمہارے سر تو نہیں آئے گی. اور اگر میں ہدایت کے راستے پر ہوں، یعنی یقیناً ہی ایسا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ اس وحی الہی کی برکت ہے جو اللہ نے میری طرف نازل فرمائی، اس کتاب اور سچے دین کی برکت ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کے ذریعے نازل فرمایا. اس میں میری ذات کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ کسی اور مخلوق کا دخل ہے، یہ تو اللہ کی جانب سے آئی. اور وہ پروردگار جو ہے وہ ہر بات کو سننے والا اور قریب ہے، کوئی چیز اس سے بعید نہیں ہے. تو وہی میرا معاون اور پروردگار ہوگا جس نے وحی نازل فرمائی، اور وہ میری سرپرستی کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ سب کچھ سنتا ہے اور نزدیک ہے، وہ میری مدد فرمائے گا اور اپنے پیغام کو اور اپنے اس دین کو دنیا میں روشن کر دے گا، واضح کر دے گا، لوگ اس کو اختیار کریں گے. تمہاری بدبختی اور بد نصیبی ہے جو تم انکار کرتے اور مخالفت کرتے. یہ اس عنوان سے بھی سمجھایا گیا، فرض کرو اگر میں کچھ بیکا ہوا تو اس کا نقصان مجھے ہی ہوگا، تمہیں تو نقصان نہیں ہوگا. اور اگر میں رائے راست پر ہوں اور یقیناً ایسی بات ہے تو یہ اللہ کی وحی سے ہے، ہم نے اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور ہر بات کو سنتا ہے، وہ قریب ہے. فرمایا آج تو یہ ایسے انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کہہ کر تکذیب کرتے ہیں، لیکن اگر تم دیکھو اذ فزعوا، جب یہ گھبرائیں گے. یہ گھبرانے کا ایک تو موقع ہے جب زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے یا کوئی افساد یا مصیبت آتی ہے، حادثہ پیش ہوتا ہے تو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور پھر آدمی سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح بچ سکیں، تو بچتے تو نہیں ہیں، وہ تو پکڑے جاتے ہیں. یا آخرت کے اندر جب حشر ہوگا اور وہ اکٹھے کیے جائیں گے تو کہیں بھی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور اگر تو دیکھے جب کہ یہ گھبرائیں گے، فلا فوتا، کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ہوگا. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، قریب جگہ سے پکڑے جائیں گے. ایسا نہیں ہے جیسا دنیا میں بعض اوقات مجرم ایک جرم کر کے بھاگ جاتے ہیں، پولیس کے ہاتھ نہیں آتے، پکڑے نہیں جاتے، ہو بسا اوقات ساری عمر ہی بچے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالی کے انتظام میں قریب سے ہی پکڑے جائیں گے، فوراً جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فرشتے اور اللہ کی فوج ایسی متعین ہوگی کہ ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہلنے دیں گے، فوراً پکڑے جائیں گے. اور جب وہ خطرے کا مقام شدید آئے گا اس وقت کہیں گے آمنا بھی، ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے سچے دین پر، وحی الہی پر ہم تو ایمان لاتے ہیں. فرمایا اس وقت ایمان کہاں سے آئے گا؟ انا لہم التناوش، ہو کہاں سے ہوگا ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا. تناوش کا معنی ہوتا ہے دور چیز کو آدمی ہاتھ لمبا کر کے پکڑنے کی کوشش کرے. وہ تو موقع چلا گیا، دنیا میں تھا وہ موقع، اور وہ اس مادی زندگی میں تھا موقع کہ ایمان کو حاصل کر لیتے. اب وہ موقع تو گیا، نکل گیا ہاتھ سے، اتنے دور سے ایمان کو کہاں پکڑ کر لائیں گے؟ جیسا کہ سورہ حدید میں موجود ہے کہ منافق لوگ ایمان والوں سے کہیں گے پوری صراط پر سے گزرتے وقت کہ بھئی ذرا ٹھہرو، یہ جو تمہاری روشنی ہے اس میں ہم بھی کوئی چلیں، ہمیں بھی مطلب ہے کوئی روشنی حاصل ہو. کیلر جی ورا کم کل تم سنورا، حکم ہوگا جاؤ پیچھے جا کر دنیا میں روشنی تلاش کرو. اب کہاں روشنی تلاش کرنے کا وقت، دنیا میں تھا وقت اس روشنی کی تلاش کرنے، یہی بات ہے یہاں. اب تم ایمان لاتے ہو، اب کہاں ایمان، اتنے دور سے دنیا سے تم ایمان لاؤ گے، یہ ناممکن ہے. وقت کا فروبی من قبل، پہلے تو کفر کیا انہوں نے، جب موقع تھا ایمان کا اس وقت تو انکار کیا. وہی الہی کو سحر کہا، جادو کہا، اللہ کے نبی کو دیوانہ اور پاگل کہا الیاذ باللہ، اور طرح طرح کی بےہودہ باتیں کی، اس وقت تو کفر کیا. اب کہتے ہیں آمنا بھی، اب ہم ایمان لاتے ہیں، اب کہاں ایمان. اور یہ فرمایا پھینکتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے دور جگہ سے، جیسا کہ بیتکا تیر کوئی چلاتا ہے بے نشانہ، اب یہ ایسے چلا رہے ہو تم. ارشاد ہوا ہیلا بینہم، اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان اور ان کی خواہش کے درمیان. اس وقت تو خواہش یہ ہوگی کہ ہم ایمان لے آئیں، ایمان قبول کر لیں، لیکن اور بچ جائیں ہم خدا کی پکڑ اور گرفت سے. ان کے درمیان اور ان کی خواہش کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے، اب نہیں وہ پوری ہو سکے گی، کیونکہ دار عمل سے نکل کر جب آدمی دار الجزا میں چلا جاتا ہے، خواہ وہ برزخ کا عالم ہو یا حشر کا یا آخرت کا، تو وہاں عمل کی کوئی صورت نہیں ہے، عمل کا میدان ختم ہو جاتا ہے. وہاں تو جزائے عمل جو کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا، بس اس کے مطابق وہاں بات ہوگی اور فیصلے ہوں گے. کوئی نیکی کمانے کا کوئی موقع نہیں رہے گا، ایک ذرہ بھر بھی کوئی نیکی حاصل کر لے کمال ہے، ناممکن ہے. تو ان کی خواہش کے درمیان اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، وہاں ایمان لانے کا کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا. اسی طرح جب گرفت آتی ہے، خدا کا عذاب آتا ہے، فرمایا پھر بھی خدا کو منانے اور راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا کہ. بس وہ آخری بات ہوتی ہے، پکڑ آ گئی، پہلے کہاں تھے، پہلے تو سوچا تم نے، اللہ نے اتنا موقع دیا، طرح طرح سے باتیں واضح کی، تم نے کبھی بھی غور فکر نہ کیا نہ مانا، اور عذاب کو دیکھ کر کے اب تم مانتے ہو، اب نہیں ہوگی یہ بات. کما فوئل اشیائے ہیں، جیسا کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا، وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، زندگی میں تو نہ مانا، جب خدا کی گرفت آئی وہ پھر اقرار کرنے لگے. فرعون نے بھی تو اقرار کیا تھا، اللہ نے فرمایا الانا قد اسیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لاتے ہو، ساری عمر گنڈا گردی کرتے رہے، تم فسادی آدمی تھے، اب تمہاری خواہش کو نہیں پورا کیا جائے گا، جیسا کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا. کیوں؟ کہ یہ لوگ تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے تھے، یہ نبی خدا جانے کیا بات بولتے ہیں، سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ جو وہی وہی جس کو کہتے ہیں، یہ تو کوئی پتہ نہیں کیا بات ہے، تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے تھے وہی الہی کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اور حشر کے بارے میں بھی کہتے ہیں حشر ہوگا، حساب ہوگا، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتا جی، خاک میں رل مل گئے تو کیا حشر ہوگا، ذرہ ذرہ ہمارا منتشر ہو گیا، ہواؤں میں بکھر گیا کیا اجر ہوگا. انکار کرتے تھے, ترزل میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے, تو اب کہاں وہ موقع. تو جزائے عمل کی منزل ہوگی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی اور ناکام ہوں گے ایسے لوگ. جزائے عمل کی منزل یقیناً آنے والی ہے, قیامت برحق ہے, اللہ کے نبی سچے ہیں, وہی الہی برحق ہے. اور یہ پروگرام جو بتلایا گیا یہ صحیح ہے, اس کے خلاف جو چلے گا یقیناً مجرم ہوگا اور ماخوز ہوگا اللہ کے نزدیک. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاثہ ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا, اور جو ٹھہرانے والا ہے فرشتوں کو پیغام لانے والے بازوؤں والے دو دو تین تین چار چار, اور زیادہ کرتا ہے پیدائش میں جو چاہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فاطر ہے, اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ, ملائکہ کو قاصد بنانے کا ذکر ہے اس کے اندر. اس کا نام سورہ فاطر ہے جو یہ پہلی آیت سے ہی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے فاطر اس سے یہ ماخوذ ہے. سورہ ملائکہ بھی اس کا نام ہے اور سورہ فاطر بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے یہ سورت. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ فرقان کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے, مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. 45 آیتیں ہیں اس کی, 5 رکوع ہیں, 197 الفاظ یا کلمات ہیں اس سورہ مبارکہ کے, اور 3130 حروف پر مشتمل ہے. پچھلی سورت کی طرح یہ سورت مبارکہ بھی اسلام کے بنیادی حقائق اور اعتقادات کو بیان کرتی ہے. سورہ احزاب جو مدنی سورت تھی اس کے بعد یہ سورہ سبا جو اس سے پہلے گزری ہے, جس کے اندر اللہ تعالی نے ناشکر گزار اور شکر گزار دونوں قسم کے لوگوں کا حال ذکر کیا ہے, اور مسئلہ توحید معاد اور وحی الہی اور رسالت کا خاص طور پر بیان فرمایا ہے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی بنیادی ہی عقائد کا ذکر ہوگا. یہ تمام صورتیں یہاں سے لے کر سورہ قتال تک, یہ 13 صورتیں, یہ سب مکی ہیں, یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں. سورہ قتال یا سورہ محمد پھر وہ مدنی صورت آتی ہے. یہ درمیان میں 13 صورتیں یہ سب مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں, ان میں سورہ فاطر بھی ہے. تو اس کے اندر بھی اللہ تعالی نے توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے اور شرک کا رد کیا ہے, اور رسالت کا بیان ہے, اور معاد باس بعد الموت, اور اس کے علاوہ جزی طور پر بعض مسائل کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے. نماز کی تاکید بھی اخلاق کو پاکیزہ اور بلند رکھنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ کا ذکر فرمایا ہے اور شرک کی تردید کی ہے اور ضمناً بعض جزئی مسائل ہیں تو اس سورت مبارکہ کا موضوع بھی اسی طرح ہے جس طرح کے سابقہ سورت میں آپ نے دیکھ لیا. خاص طور پر اللہ تعالی کی صفات مختصہ کا اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بات سمجھائی ہے اور اس سے مسئلہ توحید کو سمجھانا مقصد ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اور خوبیاں ستائشیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ اللہ کی صفت ہے فاطر. جیسا کہ بدیع اللہ کی صفت ہے ایجاد کرنے والا پیدا کرنے والا. یہ فاطر اور بدیع کا قریب قریب ایک ہی مفہوم ہوتا ہے. تو کہیں فاطر کا ذکر فرمایا ہے کہیں بدیع کا. بدیع السماوات والارض. فطور کا معنی تو ہوتا ہے شگاف دینا اور پھاڑنا, ایک چیز کی ابتدا کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس لفظ کے بارے میں کچھ تردد سا تھا کہ اس کا اصلی اور حقیقی معنی کیا ہے. تو میں نے دو دیہات کے رہنے والے عربی لوگ جو تھے اس زمانے کے بدو اور عربی جو دیہاتی تھے وہ زبان کے اعتبار سے معیار سمجھے جاتے تھے, زبان کی بڑی حفاظت کرتے تھے اور اس کا تلفظ صحیح استعمال کرتے تھے اور اس کی لغات پر بڑا عبور رکھتے تھے. موجودہ زمانے کے بدویوں کی طرح نہیں تھے وہ, ان کے اندر اور کمالات تھے زبان کے اعتبار سے. تو میں نے ان دونوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک کنویں پر جھگڑ رہے ہیں آپس کے اندر. جب وہ جھگڑ رہے تھے تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم کیسا دعویٰ کرتے ہو اس کے بارے میں, انا فطرتھا, اس کو تو ابتدا کے اندر میں نے ہی کھودا ہے, شگاف ڈالا ہے زمین سے اور پانی نکالا ہے, تم کیسے دعوے دار بنتے ہو میرے مقابلے میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بس مجھے فاطر کا لفظ سمجھ میں آ گیا. اس کا معنی ہوتا ہے ابتدا میں, بالکل ایک چیز کی ابتدا کرنا جس سے پہلے کچھ نہ ہو. انا فطر تو آ کے لفظ ہے, یہ بات میں نے سمجھی. یہ فاطر اور بدیع دونوں صفتیں اللہ تعالی کی, یہ اس کے صفات ہیں. قرآن میں دونوں کا بیان ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کی ان صفات کو سمجھانے کے لیے اس طرح فرماتے ہیں کہ جب یہ کائنات جتنی بھی ہے اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی جائے, تو جب یہ کائنات کی نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالی کی چار صفتیں یکے بعد دیگرے کام کرتی ہیں. یہ کائنات کا ظہور, اس کی تخلیق ایجاد, اس کو پیدا کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی چار صفتیں ہیں جو یکے بعد دیگرے کام کرتی ہیں، اور وہ ترتیب کے ساتھ، جب تک پہلی صفت اپنا کام نہ کر لے دوسری نہیں، دوسری جب کام کرے گی پھر تیسری صفت آئے گی، تیسری صفت جب مکمل ہوگی پھر چوتھی صفت آئے گی. یہ ترتیب قائم ہے چاروں صفتوں کے اندر. تو سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالی کی کام کرتی ہے اس کائنات کے ایجاد کرنے کے سلسلے میں، وہ ہے بدیع اور فاطر. یہ سب سے پہلے اس صفت کا کام ہے. جو بدات جو ہے ابداع، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا اس طرح ایجاد کرنا کہ بغیر مادے کے اور بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی آلے اور مادے کے کسی چیز کا ایجاد کرنا، یہ فطور اور ابداع کہلاتا ہے. شیخ ابن سینا نے بھی ابداع کی تعریف یہی کی ہے، بغیر زمان مکان اور بغیر مادے اور آلے کے کسی چیز کو پیدا کر دینا. سب سے پہلی صفت اللہ تعالی کی یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کی ایجاد کو بغیر کسی مادے کے اور بغیر کسی آلے کے، بغیر زمان اور مکان کے ایجاد کیا. نہ کوئی آلہ تھا نہ کوئی مادہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی. تو اللہ نے اس کو ایجاد کیا ہے. تو اس کا ایجاد کرنا ابداع کی شکل میں ہے. اس بات کو تو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے، یعنی انسان نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ مبدع ایجاد کرنے والا اور جو چیز ایجاد کی گئی ہے اس کے درمیان ایک ایسی صفت پائی جاتی ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں معلوم النیت مجهول الکیف، اس کا ہونا تو معلوم ہے لیکن کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ ایسی پیچیدہ چیز ہے، کیفیت کوئی نہیں جان سکتا اس کو. تو بس اس طرح سمجھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے تجلیات اور اپنے صفات سے ہی ایک چیز کو براہ راست پیدا کیا ہے، اس کی کیفیت کو مخلوق میں سے کوئی جان نہیں سکتا کہ وہ کس قسم کا تغیر واقعہ ہوا اور کس قسم کی وہ تجلیات نے کام کیا اور کائنات کا ظہور